bizim bedenimizin gelişimine bakın. Yani spermadan başlayan yolculuk nasıl bir terbiyeden geçerek geliyor? O spermadan da başlamıyor, ondan öncesi de var. Elementer köken var, elementer süreç. Orada da süreç var. Adem'in yaratılışı bahsinde 7 tane kalıp kullanır Kur'an. Tam 7 tane, ayrı ayrıdır. Min türabin, topraktan yaratıldı. Bizim hepimizin topraktan yaratıldığını söyleyen 4 ayet, Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen bir ayet vardır. Yani biz neden yaratıldıksa, nasıl yaratıldıksa Adem de öyle yaratıldı. Bu açık ve net. Evet, bu Adem'in babası şaklabanlığı var ya, bu artık son bulsun. Zira cehaletlerini ortaya koyuyorlar, başka bir şeylerini değil. Açıklama efendim, yapamıyorlar zaten. Yok, ikinci cümle yok. Aynen, aynen. Adem'in babası var mıydı? İş o kadar sulu, o kadar ciddiyetsiz, o kadar hakkaniyetsiz, o kadar emek düşmanı ki, o kadar cahilce, echeli cühela ki, yani dönüp de cevap veresiniz gelmiyor, inanın. Çünkü cevabı hak etmiyor, daha soruyu anlamamış, cevabı bildiğini düşünüyor. Ne diyeceksiniz? Onun için Allah seni bildiği gibi etsin diyecek. Yok senin yok, senin için yok diyeceksiniz. Sen Adem oğlu değilsin çünkü sen başka bir türsün diyeceksin o tiplere. Onun için yani benim mensubu olduğum Adem'in vardı. Var, olmak zorunda, başka çaresi yok. Adem'in babası Allah'tır diyen Hristiyan mezhepleri var. Oradan almışlar, hadis yapmışlar. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı diye de Allah Resulü'nün diline koymuşlar. Allah'tan korkmadan Allah Adem'i kendi suretinde yaratmış. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Vahyi verdiği yere gitti. Dedi ki Cebrail perdeyi aç. Efendim, affedersiniz, Allah dedi ki perdeyi aç, perdeyi açtı bir de ne görsün, vahyi gönderen meğer kendisiymiş. Yani insanı Allah, Allah'ı insan şekline getiren tüm şirklerin kaynağı budur aslında. Onun için Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu derken bunu kastederek diyorlar, onların bir kısmı Adem'e de Allah'ın oğlu diyorlar. Ve onu sen al, hadis diye hadis külliyatına koy, ondan sonra da bize Allah Resulü'nün dilinden bu ağır iftirayı, bu küfrü, bu şirki taşı. Ondan sonra bazılarınız bakar ki bu ya yenir yutulur cinsten bir şey değil. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Nasıl olacak şimdi? Yani insanoğlu Allah'a mı benziyor? Peki leyse kemislihi şeyun ayetini nereye koyalım? O hiçbir şey gibi değildir, misli değildir. Bırak dengini, bırak aynısını, gibi değildir. Peki ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hiçbir şey ona eş ve denk olamaz. Türünden onlarca ayeti ne yapalım? O ayetleri hepsini yalanlamadan bu sözüm ona uyduruk hadise inanamazsın. Üstelik de bunu muteber kitaplara koymuşlar. Ha, bazıları bakmış ki çıkar yol yok. Ne yapalım? Hemen tevil şeyine sarılalım. Buna bir kılıf bulalım. Hadise kıyamıyor. Allah Resulü bunu söylemez diyemiyor, bu Kur'an'a aykırıdır diyemiyor ama bakıyor ki çıkar yol da yok. Şirk, boydan boya şirk. Ha, Allah Adem'i kendi suretinde yarattıdaki kendi yani Adem'i Adem suretinde yarattı. Alında kaçan mı? Çocuk mu kandırıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani kimi aldatıyorsunuz? Kendinizi aldatıyorsunuz da bu kadar milleti ahmak yerine koymanın alemi mi var? Bu tevil mi yani şimdi? Tamam tevil de nasıl bir tevil? Dolayısıyla gördüğünüz gibi evet oraya dönelim tekrar. 23 yıllık. 7 tane süreç anlatılır orada. Yani min turabin topraktan, min salsalin çamurdan, min tinin çamurdan, farklı bir çamur bu. Min tînin lazip, konsantre balçıktan. Min salsalin kel fakhar. Kurutulmuş, pişirilmiş çamurdan. Böyle yedi aşamadır bu. Elementer yaratılış süreci, efendim, embriyolojik anne karnındaki yaratılış süreci, biyolojik yaratılış süreci. Bebek doğar 3 kilo, olur 60 kilo, 70 kilo. O aradaki de topraktandır. Topraktan beslenir. İster karbonhidrattan beslensin, ister proteinden beslensin, ister yağ ve enzim alsın. Hepsi anası topraktandır. Dolayısıyla nereden geldik buraya? 23 evet. yıllık süreci. 23 eğitim. Yıllık süreç. Yani terbiye bir süreç ister.